राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 अगस्त 1995 को लगभग सायं 4 बजे सांगानेर गौशाला जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हर एक काम किया जाए तो पहले भगवान को याद करें। कहीं भी जाना हो तो प्रभु का स्मरण कर उसका नाम लेकर के जावें। कोई काम करें तो प्रभु को याद करके काम करें तो वो काम ठीक होता है। ऐसे कई सज्जनों का अनुभव है, करके देखा है, और भगवान के याद न करने से काम ठीक नहीं होता है। थोड़ी सी चूक हो जाने से भी गड़बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी जी महाराज थोड़ी सी कोई भगवान की आज्ञा लेकर वैसे नहीं गए तो मूर्छा हुई, और भगवान की आज्ञा लेके तो मेघनाथ को मार दिया। हनुमान जी महाराज भी जहाँ काम में गए हैं तो जहाँ भगवान का वर देखा है तो बड़ा भारी काम बड़ा सुगमता से हो गया, और थोड़ा भी अपने बल का अभिमान किया तो उस काम में बाधा लगी। ये बड़े बड़ों की बात है, आप और हम क्या चीज है। लक्ष्मण जी के मूर्छा हो गई, उस समय में अमृत लाने के लिए बात हुई, फिर वो संजीवनी लाने के लिए गए तो चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी। प्रभंजन सुत चले, हनुमान जी महाराज चले तो बल भाखी, अपना बल किया कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, तो भरजी के द्वारा बाण लग गया। अब शत्रु का लगे जिसमें तो क्या कहेंगे, भरत जी भगवान के भक्त उनसे बाण लग गया, और काल में भी आ गया पैसे ही पहले ही, और प्यास लग गई, लंका जलाई दिन में जिसमें तो प्यास लगी नहीं, और रात में जा रहे हैं प्यास लग गई। ये क्या है, ये बात है कि अपना जो बल मानता है अपनी शक्ति मानता है तो ये भगवान चेता रहे हैं। भगवान के भक्तों का काम तो सदा सिद्ध होता है, सच्ची बात है, परंतु वहां कहीं बल का थोड़ा भी अपना अभिमान आ जाता है तो उसमें बाधा लगती है, ये उन चरित्रों से सिद्ध होता है। तो मनुष्य अपने बल मानता है, ये गलती होती है। भगवान का सब बल है, जो कुछ बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, विचित्रता है, ये सब भगवान की है। वेदांत लोग कह देते हैं कि मायायाम सर्वसंभवात, तो माया में सब संभव है, परंतु बुद्धिपूर्वक काम और ठीक तरह से करना ये माया में नहीं होता है। माया शक्ति है, उसमें सब कुछ काम होता है, परंतु ठीक तरह से जो बात होती है, कलाकारों की कला है, विद्वानों की विद्या है, उनमें जो विलक्षण विलक्षण आविष्कार है, बुद्धि पूर्वक विचित्रता है वो भगवान की होती है। कोई कवि मानता है कि मेरी कविता है तो कविता भगवान में अगर न हो और अपने आ जाए ये कोई संभव है? जिस कुएं में जल न हो बाहर कुआं में पानी आ जाए बाहर कैसे आएगा? तो जितनी विलक्षणता अपने में दिखती है उनसे अनंत विलक्षणता परमात्मा में है। परमा मिलती है सीधा सरल होने से, अपना अभिमान अहंकार रखने से काम बिगड़ता है। अब हनुमान जी और लक्ष्मण जी के सिवाय बात किसी बता बड़े से बड़े होंगी तो अपना कभी आ जाती है रेखा थोड़ी सी उनमें रहता नहीं है, बल्कि अभिमान टिकता नहीं ठहरता नहीं। भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान के बड़े स्नेही है, उसमें दौड़ कैसे टिकेगा? मन थोड़ी बहुत ही बात आ जाती है तो उसका भी नतीजा होता है ऐसा। तो आप लोग मिलकर जो काम करें उनमें अपने अहंता न आवे, मैंने यह काम किया मैं ऐसा कर दूंगा तो उसमें काम बिगड़ता है। बड़े प्रेम से काम करें, बहनों माताओं से कहना है घरों में काम करो तो स्नेह रख कर करो, और स्नेह के न होने में अभिमान बाधक होता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, चतुराई का अभिमान, धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, गुणों का अभिमान, ये खराब है। धन अच्छी चीज है, विद्या अच्छी चीज है ना, वो दूसरा शोक दो चार पांच पीछे नहीं रहेंगे, सकल शोकदायक। नारद जी महाराज बिचलते हुए उत्तराखंड में चले गए, वहां देखा तो गंगा का किनारा शुद्ध देश, वो देखा तो बेच भाई ठीक है। सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन, उनको शुद्ध अंतकरण शुद्ध करना नहीं पड़ता, भगवान के भक्त है गुण गाते रहते हैं, ऐसे सहज विमल मन समाधि लग गई। और उस समाधि में क्या हुआ कि भगवान के स्मरण करते ही साप गति बाधी, दक्ष जी को साप दिया था कि तुम एक थोड़ अलग नहीं टिक सकते, परंतु भगवान के स्मरण से साप बहुत बंद हो गई और समाधि लग गई। तो कितनी विलक्षण था, अब वहां साप वो समाधि लगे तो इंद्र के खलबली मची कि ये मेरा राज्य ले लेंगे, अब ये तमिषा का आधार ले लेंगे। तो अप्सराओं को भेजा उसको तपस्या भंग करने के लिए। तो गोस्वामी जी महाराज बड़ी फजीती करते हैं, सूखा हाड़ लेकर कुत्ता भागता है सिंह को देख करके, ये मेरा छीन लेगा, अरे सिंह सूखा खाता है। तुम छरुपति ऐसे इंद्र को शर्म नहीं आती कि नारद जी जैसे भजन कर रहे हैं उसने भी बैम किया कि मेरे राज्य ले लेंगे। अब तेरे राज्य कुछ चीज कोई बढ़िया चीज है क्या? भोग की दृष्टि से बढ़िया है, पंत संतों और भगवत भक्तों के लिए क्या चीज है? निष्प्रेष त्रिणम जगत संपूर्ण त्रिण क्या चीज, इसका कोई मूल्य है? पंत जिसके हृदय में मूल्य है वो डरता है कि हमारा राज्य ले लेंगे, मेरा भजन ले लेंगे। तो अप्सराएं गई, कोमदेव गया, खूब लीला करी, परंतु नारद जी पर कोई असर ही नहीं हुआ। असर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण बताया रामायण में कि सिंह चाप को सके को उतासु, बड़े रखवार रमापति जासु, जिसके रखवाले भगवान है उसके सामने काम क्रोध लोभ आदि सीमा के पास उनके पास भी फटक नहीं सकते, उन पर क्या असर करेंगे? तो बात तो ये हुई, परंतु उसमें बात क्या हुई कि नारद जी ने मान लिया कि मैं काम को जीत गया, ये बात आ गई मन में। अब ये बात आ गई मन में तो ये बात आते ही भगवान शंकर के पास पहुंचे, तो शंकर के सामने बात सुनाई। कारण कह रहे हैं तो भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया, तो अपने मन में आई कि मैं भी जीत गया, तो वहां जाकर बात कही। शंकर भगवान ने कहा कि देखो नारद जी बहुत बढ़िया बात है, परंतु भगवान के सामने ये बात मत कहना। ये शंकर भगवान ने कहा तो उनके बात उल्टी जाती, ये जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कुछ आ जाते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता, तमोगुण से आवृत बुद्धि विपरीत हो जाती है। अधर्म को धर्म, धर्म सब विपरीत दिखने लगता है। तो नारद जी को भगवान शंकर ने अच्छी सम्मति दी, पर मन में समझे कि इनके मन में ईर्ष्या है, मैं एक ही हूँ कामदेव जीतने वाला, ये नारद कहीं जीत जाएगा तो मेरी मेरी कीर्ति में धब्बा लग जाएगा। ये नारद जी की पैदा हो गई। क्यों हो गई? थोड़ा अभिमान था। एक दोष आता है तो कई दोष आ जाते हैं साथ में, दोषों की मंडली आती है। तो ये बात मन में आ गई, तो आ गई तो वहां पहुंचे भगवान के पास। नारद जी भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया, बाजार कैसे आना हो गया, कैसे आ गया, ये बातों में वो अपना काम नहीं उचित भगवान ने कह दी भगवान के सामने। भगवान ने काम नहीं कि महाराज आप बड़े ब्रह्मचारी व्रतरत हो, आपका क्या कहना है, आपके सुमन से कामदेव जीत जी आदमी ऐसे आप हो। तो भगवान थोड़ी फूंक भर दी, तो उसमें हाँ महाराज आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा है, भीतर से नहीं ऊपर से सभ्यता है, इसे कह दिया। अब वहां गए शील निधि राजा के, वहां पर विश्व कन्या को देखा तो ऐसी दशा हुई, हा विधि मिले कवध विधि वाला, ये कैसे मिल जाए, मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मन में आ गई। अब मन में आ गई तो राजा ने कहा महाराज मेरी पुत्री का हाथ देखिए कैसा घर पर मिलेगा। तो देखने लगे, देखते ही बस मोहित हो गए, थोड़ी बातें कह दी और मन में यही चिंता हो गई कि मेरा ब्याह हो जाए तो बड़ा ठीक है। ये क्या हुई? नौबत बजी अभिमान के कारण से, त्याग का भी अभिमान, काम पर विजय करने का भी अभिमान, अच्छे अच्छे गुण का जो अभिमान होता है वो दोषी होता है, वो खटपट मचा ही देता है। पर मचाने पर भी जो भगवत भक्त होते हैं, भगवान का भरोसा रखते हैं, उनमें एक विलक्षणता होती है और जनों की अपेक्षा। उसमें ये विलक्षणता आती है कि वो हो रहे काम हो तो भगवान को याद करते हैं। जैसे मैंने कहा कोई काम करो भगवान को याद करो, तो प्रभु के याद करने से हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो मन में नारद जी ने समझा कि इस समय तप तो हो नहीं सकता, जप करें तपस्या करें समय लगेगा, ब्याह तो होने की तैयारी हो रही है, वह अभी राजा लोग अभी परमाणा तो अभी हो गया ब्याह, तो इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, जब तब तो हो नहीं सकता। तो क्या किया कि भगवान को याद किए, क्यों भगवान के समान हमारे हितकारी कोई नहीं है। ध्यान देना भाई, ऐसा जो भरोसा भगवान का है ना, हर एक हाल तुम्हें रक्षा करेगा वो। ये भगवान का सहारा नहीं हो तो कोई रक्षा करने वाला है नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है, मैं और आप लोग भी सावधान रहें, प्रभु को याद करें, अच्छी बने सो राम जी के, सतगुरु के संत भूंडी बने सो आपकी, ऐसी ओर धारण तो तब कुछ बिगड़े नहीं। तुम सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत। तो अच्छी बात होती है भगवान से, सदगुरुओं से, संतों की कृपा से होती है, और गड़बड़ी होती है वो अपनी तरफ से होती है। तो अपनी तरफ से तो गड़बड़ी होती है और क्या होगा हमारे, तो भगवान की कृपा से ठीक होता है। ये भी जीत गया उसमें कहते सेम भी जाप कर सके को उतारू बड़ रखवार रमापति जासू, बात तो ये थी, मान लिया अपना बल। तो फिर ब्याह की मन में आई तो क्या कि भगवान भग की एक बड़ी मार्मिक बात है ये, जो भगवान के शरण हो जाता है, भगवान का भजन करता है, आश्रय रखता है, तो आप बताने पर भी भगवान को याद करेगा। जैसे बच्चे के कोई कुत्ता आ जाए तो माँ, कौवा आ जाए तो माँ, भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कांटा कट जाए तो माँ, मन अच्छा बंदा जो कुछ वो माँ को याद करता है। सज्जनों आपसे ये कहना है कि आप इस बात को ध्यान दें, बार बार वक्त कम मिलता है, मैं प्राय तो मेरे परिचित ही परिचित दिखते हैं यहाँ पर, चाहे यहाँ आके हो चाहे वहां जाकर के हो, साथ में ले जाओ सब इनको सुनाओ। तो मन में आया कि इतने दूर आए और फिर हमारे सत्संग तो हुए कि भाई जो वहां होते वही है प्राय, तो क्या यहाँ का कुछ आना चाहिए ना, परंतु हम तो यही करेंगे। हमें शेर दिखा करते श्री जयदयाल जी, जयदयाल जी कहते भाई हमारा व्याख्यान होता है तो सुने कौन, हमारे उनको सुनाएंगे। तो वो कहते थे एक दृष्टांत, कहानी शेर तेरे कौन जाएगा, ऐसे पूछा कहानी छोरी तेरे कौन स्वीकार करेगा, तो वो बोली कि मेरे ब्याह नहीं से मेरे बहन भाइयों को खिलाऊंगी। तो इस तरह शेर जी कहते अपना दूसरा नहीं रहा, बहन भाई अपना इनको ही खिलाएंगे हम, तो अब दूसरा नहीं स्वीकार करे, इतनी दूर आए भी दूसरा आवे ही नहीं, तो हम क्या करें, हमारे बहन भाइयों को खिलाएंगे हम तो, और क्या करें खिलाएंगे इसको खिलाएंगे। तो इस तरह से बात है। तो भगवान का आश्रय लेना, ये विशेषता से कहता हूँ कि प्रभु को याद रखो और उनका इष्ट रखो, तो भूल में भी ठीक होगा, ठीक में भी ठीक होगा, बेठीक में भी ठीक होगा, हरि स्मृति सर्व प्रबुद्ध मोक्षणम। तो महाराज भगवान को याद किए और भगवान प्रकट हो गए, विलक्षण तो है ये, त्याग वैराग प्रेम ज्यादा हो भगवान प्रकट हो जाए बात ठीक, मन मन में तो ब्याह की और भगवान हो गए प्रकट। क्यों भगवान कहते बोलो के महाराज, अब देखिए ध्यान देना, जो भगवान का भरोसा रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं, उनका व्यवहार में भूल होने पर भी चेत होता है। तो नारद जी ने ये नहीं कहा मेरा ब्याह हो जाए, बात तो ये थी ही, पर जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, करे उस वेगी नाथ मैं थोड़ा, मैं आपका हूँ, मेरा हित होगा से बात करना। अब मन में तो ब्याह की और बात रखी सामने, परंतु जिस तरह से मेरा हित हो, तो ये क्या है, ये भगवान की कृपा है, भगवान का सहारा होता है, तो ऐसी बात हाथ निकलती भी ऐसी बात है। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान के यही भी दिल ये परमित, तुम तो कहते हो हित, मैं तो परमित करूंगा तुम्हारा, जय विधि हो ये परमित, नारद सुनहू तुम्हार, ये सुनहू कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान दो मेरी बात पर, इधर ख्याल रखो, जय विधि हो ये परमित नाथ, भगवान कहे तुम्हार, सो मैं करबन आन कसु, बच्चा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपका परमित हो ये करूंगा। अब परमित क्या किया, ब्याह होने नहीं दिया, बड़ी फजीती हुई वहां, बड़ी फजीती हुई, गुस्सा भी आ गया नारद जी को, सब कुछ हुआ। तो बात यह है कि यही भी नहीं हो ये परमित, भगवान ने कहा तो परमित किस बात में है, ब्याह में परमित नहीं है, ब्याह ना होने में परमित है। तुम अभी ब्याह चाहते हो, बच्चा होता है चक्कू चाहता है हाथ में, अब चक्कू लेते अभी खा रहे मर जाएगा कहीं पार्टी का, तो माँ नहीं देती, वो जिसे ये तो शुक्रदान दूसरे देती फिर वो ले जाती है। तो इसलिए तुम्हारा पर्व है तो वही मैं करूंगा, वचन अनुमृषा मैं झूठ नहीं बोलता। तो महाराज ब्याह नहीं होने दिया भगवान ने, बड़ी गुस्सा आया। तो वहां क्या हुआ कि वो महाराज आपका रूप दे दो तो हरि रूप, हरि नाम भगवान का, हरि नाम मंदिर का भी है, तो मंदिर का रूप दे दिया। अब बंदर का रूप दे दिया तो वे समझते भगवान ने रूप दिया है तो बस मेरे को छोड़कर किसी को बरेगी नहीं है, क्यों भगवान ने मेरे को रूप दे दिया अब तो मेरे को बरेगी। तो वे बैठे सामने उकसाते ऐसे जाते हैं, वो उधर जाती उधर जा बैठ जाते हैं, तो लोग हंसते हैं, जिसमें दूसरों को सबको नारद जी देखते हैं और उस वो राजकन्या को मरकट बदन भयंकर देही, मरकट भयंकर देही ऐसा दिखा, भयंकर देही उसमें भी मरकट वजन बंदर का। तो एक जगह मैंने सुना कि बंदर कौन सा किया, काले मुंह वाला किया, लाल मुंह वाला नहीं, कि भाई ऐसे त्यागी होकर के फिर स्त्री को चाहते हो तो मुंह काला ही होगा, लाल थोड़ा ही रहेगा, ऐसे मरकट वजन दे दिया। अब उनको उसको देखे थे क्रोध आ गया, उसने कहा बंदर आ गया बीच में, यहाँ राजाओं को देखती थी, उसमें भगवान पधार गए फिर। अब भगवान सुन पधार गए, उसने बर माला भगवान को दे दी, अब भरवा देती भाई नारद जी बड़ी खलबली मची कि तो गई जैसे कोई कमल की गांठ में रुपया बांध ले और चले आगे रुपया माता बोझा खुल जाए गिर जाए इसलिए दशा हुई गई जाती ये तो बटक गई हमारी क्या करें अब ब्याह हुआ नहीं अब आया गुस्सा गुस्सा आया भगवान ब्याह करके ले गया महाराज तो गुस्सा आया तो भगवान पर जाऊंगा श्राप दूंगा कि मर जाऊंगा कि ना श्राप दूंगा भगवान को श्राप दूंगा खबर दूंगा मैं ऐसा विचार किया क्रोध आया हुआ तेजी का तो भगवान बीच में मिल गए क्यों दूर जाने शायद क्रोध शांत हो जाए समय है ना तो समय पर शांत हो जाए ऐसे चीजें मरने वाली है काम है क्रोध है लोभ है इनकी स्वयं की ताकत नहीं है उम्र ज्यादा नहीं है इनकी ये तो मरेंगे तो ज्यादा देरी होने से शांत हो जाएगा तो बीच में ही मिले और बीच में ही मिले कैसे कि लक्ष्मी जी भी साथ में है हुआ राजकन्या भी साथ में दो ब्याह किया हुआ मेरे का तो एक ही नहीं होने दिया आप दो दो लिए फिरते बस तेजी आई खूब और कहा कि महाराज आज तक बहुत लोगों को ठगाए सबने किया है और तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं मर्जी आप से करते हो पाप पुण्य तुम्हों को लगता नहीं अब बहुतों ने ऐसा किया है मन आज जिस घर के सामने आप किया है मैं खबर लूंगा आपको खबर देना है नहीं कोई मैं करूंगा ऐसा जो मेरे कारण से आपने किया जो मेरे ब्याह नहीं होने दिया आप स्त्री के लिए रोते फिरोगे श्राप दिया और मेरा मरकट बदन किया करेंगे किस सहाय तुम्हारी तुम्हारी साहब बंदर सहायता करेंगे अब श्राप देते हैं कि वरदान देते हैं करिए किस सहाय तुम्हारी बोलो सहायता करना बताना है तो वो श्राप भी दे दिया पर संतों का हृदय होता है महाराज उसमें वो बात संत बड़ा ही आ जाता है भगवान की श्रद्धा भी ये चीज रहती है भीतर ऐसा किया भगवान ने बड़ा स्वीकार कर लिया फिर भगवान ने वो माया खींची उस माया के बस में थे वो खर्च दे होश आया होश आते ही महाराज कृपा करना मैंने कटुवचन कहे और कृपा करना आप माफ कर देना सभी तो भगवान ने कहा भाई मेरा पाप कैसे धुपे कि जपो जाए शंकर सतनामा भगवान शंकर के नाम का जब शंकर शंकर शिव शिव करो इससे पाप मिटेगा अब अपराध करे भगवान का विष्णु का या नाम जपे शंकर का तो भगवान कहते हैं शंकर का अपमान किया उसे यह नौबत बजी है तो सिर्फ शंकर का ही नाम लियो उसी का ही क्यों अभिमान किया कि मैं ऐसा हूँ ऐसे बड़ी अच्छी शिक्षा दी नहीं वो बात सुनाई नहीं आपको तो इस बात से दिशा हुई जो शंकर ना हो तो शांति हो जाएगी तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य के भीतर राग द्वेष काम क्रोध आदि रहते हैं इनसे इनका व्यवहार बिगड़ता है तो आप लोगों से हमारे सबसे कहना है कि आपस में प्रेम रखो स्नेह रखो हमारे विरुद्ध भी कोई बात कह दे तो उसको भी सह लो ये तात्कालिक आता है क्रोध आप बांधो मत गांठ उसको द्वेष मत रखो बैर मत रखो तो आज जो यहाँ हुए तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि स्नेह रखो बहनों माताओं से कहना है अपने अपने घरों में प्रेम रखो भाई लोगों से कहना है घरों में प्रेम रखो संस्थाओं में भी प्रेम रखो औरों के साथ में प्रेम रखो सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो कोई कटु वचन कह दे तो सह लो काल तराजू तो लिए नवे सो भारी हो तराजू में तोलो तो झुकेगा बदला कौन सा जो भारी वजनदार होगा वो झुकेगा मारवाड़ी भाषा में कहते हैं मैं तो बात गई थे तो ऊंचा आ गया तो ऊंचा आ गया हल्का है ये तो ऊंचा क्यों आ गया ऊंचो तो हल्को ही आ गए भारी वजन नीचे ही रहे तो ऊंचा आ गया मैंने गुस्सा कर दिया आपने तो गुस्सा करना ये हल्की बात है ये कोई वजनदार बात नहीं है ये श्रेष्ठ बात नहीं है सह लेता स्थान स्थिति कृष्ण भारत भगवान कह दे तुम सुख दुख को सह लो तो क्या होगा यंग इन अभ्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ये राग द्वेष काम क्रोध जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्वाय कल्पते वो मुक्ति का पात्र होता है और इनमें आ जाते और कल्याण नहीं होता इस वास्ते क्रोध के वश मत हो पक्षपात मत करो प्यार करो स्नेह करो और दूजे की बात रखने में लाभ होता है अपनी बात रखना यही है ना यही क्रोध है दे दे मूसा ताव गरीबा मारता कर पुटियारा पाव गया झक मारता तो दुशा होती है तो अपनी बात नहीं न्याय युक्त बात रखो जहाँ तक बढ़े दूसरा है अन्याय की बात कहे तो उस समय शांत रहो, फिर एकांत में समझाओ कि देखो बात ऐसी है, नहीं नहीं तुम ठीक नहीं करता तो भी माफ करना, कोई हानि नहीं होगी उसमें। आप पर समय प्रेम बढ़ेगा, नम्रता से प्रेम बढ़ेगा, रज जब रज ऊंची चढ़े नरमाई गए तान, अरे बाटा ठोकर खाते कर रहे गए पान, वो आपस में लगे जो चलो तुम बीच में आग पैदा हो, चिणगारी पैदा हो, रुई नहीं हो करो तो थोड़ी हो जाए। तो इस बात से रज रज ऊंची चढ़े, रजी है वो ऊंची चढ़ जाती है, क्यों नरम है सीधी है ऊंची चढ़ जाती है, अरे थोड़ा ठोकर खाए में अब कर रहा है इस बात से, तो कर रहा ही छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अभिमान छोड़ो, अपनी बात रखना है ये छोड़ो। अपनी बात रखने से रखने से तो अभिमान आता है और उसका नतीजा बहुत खराब होता है, और अपनी साथ छोड़ने से दूसरे की बात रखने से भगवान की बात की भगवान कृपा करते हैं, जो सहता है छोटे के पक्ष में भगवान होते हैं, बड़े के पक्ष में नहीं होते भगवान। व्यवहार में आप देखो जो ज्यादा अभिमान होता है उसका हरेक पक्ष नहीं लेता, गरीब आदमी होता है तो हरेक को दया आती है उसकी सहायता करते हैं, और कठोर रहता है उसे सहायता नहीं करते। तो भगवान की ऐसी बात है, संत महात्मा की ऐसी बात है, जनता की भी ऐसी बात है, जो आपस में स्नेह रखे वो बढ़िया होता काम। तो घरों में भी प्रेम रखो तो लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसे ही कई संस्था का काम करो तो उसमें कोई विपरीत बात कहे और वो अन्याय ये बात ठीक नहीं है तो उसमें काटो मत, लड़ाई मत करो, शांति से बात करो, एकांत में समझाओ, अरे वे कहते हैं मेरी बात ठीक है तो वो बात मानो, मानो उस बात को क्या हर्ज है। एक बात याद आ गई, गोरखपुर की बात है, गीता प्रेस में काम करने वाले अच्छे अच्छे आदमी वे सभी केवल सेवा भाव से गीता प्रेस में आए, बजरंगदेश गंगा बाबू थे, सुखदेव जी थे, केवल गीता पैसा काम करना, पारमार्थिक संस्था है उसमें कुछ हम भी हिस्सा ले लें, ऐसे काम करते थे। तो उनमें आपस में कुछ मतभेद हुआ तो एकांत में बात होती थी, मैं तो प्राय रहता था उनके ट्रस्टियों की मीटिंग में भी रहता था, मैं कोई ट्रस्टी नहीं था कुछ नहीं, परंतु शेठ जी जयदयाल जी बड़ा प्रेम रखते थे, बहुत बहुत कृपा बहुत स्नेह था मेरे सब मेरे पास, तो मैं रहता था वहाँ उनकी बातें सुनता था। तो एक दिन रविवार के दिन सब इकट्ठे होते और बात करते थे, ये भी यहाँ है अपने पंडाल में है जो काम करने वाले हैं उन भाइयों को इकट्ठा करो, तो कुछ मेरे मन में आई मैं बात सुनाऊ, यहाँ के आदमी है उनको बात सुनाने की मेरे मन में आई है नहीं उनको सुनाऊ, तो उनके वो सुनाने से बड़ा लाभ होता है। तो वहां बात सुनाई, दो उदाहरण दे दिया, बजरंग समझो सीतारमण गंगा बाबू समझ लो कोई नाम ले लो, तो उनके आपस में मतभेद होता है, खटपट होती है मतभेद से, एक ही संस्था में काम करने वाले सबकी अच्छी नीयत काम अच्छा करना, गीता प्रेस में बढ़िया काम हो अच्छा हो, संस्था लोगों में दुनिया में प्रसिद्ध है विदेशों में प्रसिद्ध है, गीता प्रेस के गीता प्रेस बहुत अच्छा काम करती है, तो अच्छा काम तभी होता है जिसमें अच्छे आदमी होते हैं, संस्था में अच्छे क्या होते संस्था होने से ही अच्छा होता है, समाज अच्छे आदमी होगा तो समाज अच्छा हो जाता है, बुरे ज्यादा होते तो समाज बुरा हो जाता है, तो ऐसी होती। तो उसमें शेर जी ने वहां मेरे सामने की बात है, दो यो सज्जन मेरे को याद नहीं किसकी बने, आपस में थोड़ी खटपट होती थी मतभेद होता था, तो शेर जी ने कहा कि देखो एक है समझो गंगा बाबू नाम दिया सुखदेव जी दिया, गंगा बाबू ने एक नौकर को रखा और कल्पना करो नौकर रखा, उसमें गंगा बाबू ने रखा बजरंग जी की नहीं जसी, कहते ये पहले आया था और धोखा दिया था, फिर धोखा देना है इसका विश्वास नहीं करना है, और यह नहीं रखता है। तो शेर जी बोले गोविंद का जयदयाल जी बोले कि ये कहते हैं रख तो रख लो, कितने खले तो धोखा देगा वो और रख लिया लेकिन धोखा, और फिर धोखा दिया उसने, धोखा दिया तो कहो देखो मैंने पहले कह दिया था, ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना फिर, क्योंकि वो नतीजा खराब निकला तो उसमें ऐसा नहीं, मैंने पहले कहा था ये क्या है, ये खटपट मचाने की चीज है, तो ऐसा नहीं कहना कि भाई आपने तो वही कहने कि आपने तो पहले कहा था कि इनको नहीं रखना है, परंतु हमने तो रख लिया। कहते आपने ठीक कहा कि मैं अंतर्यामी थोड़ा ही हूँ, मेरे तो बात आ गई मन में, कह दी कोई भगवान की कृपा से, मैं तो मेरे को अंतर्यामी नहीं, और घाटा लग गया, अब लग गया कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। तो शेर जी बोले, शेर जी मालिक थे, ये उत्पन्न करने वाले गीता प्रेस को गीता से बहुत लाभ हुआ, तो गीता का मैं प्रचार करूं, ये उनका ध्येय रहा, इस बात गीता प्रेस खोला गीता के प्रचार के लिए, गीता के कृतज्ञ रहेंगे, कृता से मैंने लाभ लिया, जिसका प्रचार हो जाए और भी लाभ ले। तो उत्पादक, संरक्षक, संचालक, पालक सब कुछ यदि गोविका थे, तो वे कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे ये घाटा लग जाना तो कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारे प्रेम हो जाए 10,000 रुपये खर्च हो जाए तो मैं रुपये वे सफल समझता हूँ, तुम दोनों में आपस में प्रेम हो जाए। ऐसी बात कही तो मेरे मन में आ गई कि बोल दो, तुम बोलो क्या है। मैं बोला देखो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, नौकरी करने वाले थे तो वे कर्मचारी, शेषी तो मालिक थे, ऐसे ट्रस्ट के भी अध्यक्ष थे और ऐसे लोगों में प्रसिद्ध संत थे, तो ऐसा आने से तुम 10,000 रुपया खर्च हो गया हमारा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम हो जाए। तो मैंने कहा देखो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, कोई मालिक कह सकता है मेरे घाटा लगने आपके प्रेम हो जाए, ऐसा कोई मालिक किसी की छाती है ऐसा जो कह दे, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। तो शेर जी बोले मैं भी एक बात कहता हूँ, तो कहो। कहते ये बजरंग है, सुखदेव है, जितना है ऐसा आदमी लोग 2,000 तो तुम्हारे को रुपये देंगे, और दूसरा जो इनको तंग लगाए हमारा काम बढ़ाना है आप ये लाओ। तुम कहते मालिक नहीं मिलता, क्यों से आदमी नहीं मिलते तो आपको देंगे 2,000 एक आदमी का, ऐसे लाओ हमारा काम बढ़ाना है। तो अच्छे आदमी कम मिलते हैं, अच्छे आदमी वही है जो सहनशीलता रखे, प्रेम रखे, वही अच्छा बने, लड़ाई करने की क्या बात है, गधा गधे को खुजा दो वही खुजा ले, वही दुलती मारे, वही दुलती मारे, इसमें क्या बात है, कोई बढ़िया बात थोड़ी है। कुत्ता भी कुत्ता वो चाटे, वही जो वही काटे वही काटे, दोनों को ही, तो ये बढ़िया नहीं, बढ़िया तो प्रेम रखना ही है, स्नेह से रहे। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अनमिलता माले मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में, एक खाट में दोष हो जाए प्रेम में जगत हो, और अनमिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए, हजारों में दूर होने पर आंख खटके बीच में उसको मारने को उसको मारना है। तो इस वास्ते प्रेम रखने से भगवान पर प्राप्त हो जाते हैं, आपस का प्रेम आपस में, वो प्रेम थे भगवान तक पहुंचता है, क्योंकि प्रेम प्रेम का आस्वादन करने वाले, प्रेम के तत्व जानने वाले भगवान है सबसे बढ़ करके, तो उससे लोग और परलोग ठीक होते हैं और अपना घर भी ठीक होता है। घरों में प्रेम रखने से घर भी उन्नत होता है, श्रेष्ठ हो जाता है, और वहाँ जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कल है तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ संप होता है वहाँ संपत्ति आती है, लक्ष्मी आती है, पैदा होती है, जहाँ पर खटपट होती है वहाँ पर नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी वहाँ से रवाना हो जाती है। लड़ाई में कौन ठहरे, कोई साधु जाए भिक्षा के लिए और वे घर में लड़ जाए तो भिक्षा ठहरते हैं, चलो भाई यहाँ लड़ाई हो रही, यहाँ क्या मिलेगा, चलो यहाँ से, तो भिक्षु भी नहीं जाता वहाँ, लड़ाई में कौन जाए, ये फायदा क्या है, हमें मारवाड़ी का लड़ाई में लड्डू बनते हैं, मेरे में कोई फायदा थोड़ी है, नुकसान ही है, फायदा प्रेम में है, और कल्याण होगा तो प्रेम से होगा, भगवान के भजन से होगा, आपस में प्रेम रखो। दो बात है, भगवान को तो याद रखे और दूसरों की सेवा करे, दूसरों की प्रसन्नता कैसे है, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, दूसरे का हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। गीता में ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप सब मिलकर काम करो, बहन माता कह रहा है घरों में प्रेम रखो, काम आपस में अच्छा होगा तो सब तरह से उन्नति होती है। प्रेम से, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, पर भगवान प्रेम से, वो भगवान में प्रेम होता है आपस में प्रेम होने में। जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें प्रेम होता है, भगवान के संत होते हैं भक्त उनमें प्रेम होता है, और भक्तों के रहने रहते हैं इसी प्रेम होता है आपस में। बैर मिट जाता है, खटपट मिट जाती है, द्वेष मिट जाता है, आपस में स्वतः प्रेम हो जाता है स्वाभाविक। जहाँ संतों का अच्छा प्रेम होता है उन जगह आपस में आपस स्नेह होता है, क्योंकि स्नेह क्यों अभिमान छोड़े प्रेम हो जाए। अभिमान करे अपनी बात रखे इसे खटपट होती है। अभिमान होता है अहंकार अपने बड़प्पन का, विद्या को लेकर, योग्यता को लेकर, कार्य को लेकर, धन को लेकर, जवानी को लेकर इसमें अभिमान आता है। और अभिमान जहाँ आता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। पढ़ा लिखा है वो और जानते हो आप, स्वीकार करते हो, पर वो कहे तुम क्या जानते हो, हम पढ़े लिखे हैं, तुमने पूछना देखी नहीं, हमने पढ़ी है, ये वचन नहीं, वो सच्ची बात है, पर वो ये सुनना हम नहीं चाहते, क्योंकि सब परमात्मा के अंश है। छोटा कौन है, मूल में तो सब ममेव अंशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरासी, तो छोटा कोई नहीं है, परमात्मा के सब अंश है। आपसे दरिद्री से दरिद्री दिखे, धनी से धनी दिखे, रोगी से रोगी दिखे, सदाचारी सदाचारी, दुराचारी से दुराचारी, परमात्मा सब संतान। अपने आपस में आप भले छोटा बड़ा समझो, भगवान के तो सब संतान है, तो भगवान के सब ही है। तो इस नाते आपस में प्रेम रखो, संसार के नाते प्रेम रखो। पांच भौतिक सृष्टि होने से इन शरीरों की दृष्टि से भी एक है आप, और भारतवर्ष में आप एक है, यहाँ देखो तो इस संस्था में भी आप एक है, जयपुर में भी आप एक है, जहाँ कहीं जाओ सब मिलने एक होता है, तत्व में भी एक ही तत्व है। प्रकृति देखो तो प्रकृति की एक चीज है, परमात्मा का अंश देखो तो सब परमात्मा का अंश है। एकता स्वतः सिद्ध है, ये भिन्नता से गड़बड़ी हुई है। तो एकता का अर्थ यू नहीं कि सब साथ खाओ सब साथ ऐसे करो, या एकता नहीं, एकदम कुत्ता भी है, कुत्ता भी चांडाल के घर जाए तो पैर धोकर थोड़ी जाएगा उसी रसोई में, वह एकता है, ये एकता नहीं है। एकता अपने अभिमान का स्वार्थ का त्याग करके हित करना, दूसरे का हित कैसे हो। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। भीमसेन ने अच्छी बात कही, रावण ने नहीं मानी, ठोकर मारी, लाती मारी, उनका शर्त मिल जाओ ताओ क्यों नीति, मम पूर्वश और तपसेन सन प्रीति, फिर तब से जा यहाँ से दात मारी। तो ये कहते हैं कि राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम पिता के समान हो, कोई बात नहीं मेरी तो, मगर राम भजे हित हो तुम्हारा। वहां लिखते हैं कि सर्वभूति ही रहता, तो संतों के मन में क्या बात रहती है। संत की ये बड़ाई मंद कर जो, संत नाम साधु का नहीं है, विभिन्न साधु थोड़े जा, संत स्वभाव होता है वेश में, इस वेश में संत हुए हैं, इस बात उनके नाम से हमारे को टुकड़ा मिलता है, संत है वेश है, वेश में ठगी जा रहे, रावण ठगा गया, रावण से ठगे गए, एक काल भी से ठगे गए, तो वेश में अच्छे हुए। तो गौशाला में आया तो गऊ की सेवा करो, वास्तव में गऊ की सेवा करो। आज गऊ की सेवा की बड़ी भारी आवश्यकता है, बहुत बड़ी जरूरत है। आज गायों की हिंदुओं की दशा बड़ी हुई हो गई है, इन दोनों का नाश हो रहा है, तो गायों का पालन करो, रक्षा करो। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कसाई ले जाते हैं गाय, उनको छुड़ाई है। बंगलोर गाय गवाए थे, वहां भी देखा, और भी कई जगह ऐसी बात है, ब्रज में भी ऐसी बात हुई, गायों को छुड़ाते हैं। और आजकल यहाँ पर गौ बाहर न निकले बात है, परंतु अभी कसायों के गाय जा रही है, ये मैंने सुना है, राजस्थान से ज्यादा गाय जा रही है कटने के लिए बंबई, ये मैंने सुनी है बात। कहाँ तक सच्ची आप ख्याज करो, आप लोगों से कहना है कि इसका निगाह करो। यहाँ जो राज्य के अधिकारी है उनसे कहो, राज्य में सावधानी कम होती है, रुपया खा करके और कर देते हैं इधर उधर, क्योंकि रुपया आज मीठा लगता है, तो गायों की रक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे हिंदुओं की रक्षा की जरूरत है। अभी हमारे एक पत्र आया था शंकराचार्य महाराज का कि नेपाल में बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बना लिया है, ईसाई बना लिया है, आप वहां जाओ। तो ये बना लिए तो वहां जाओ, परंतु बड़ी भारी हानि हो रही है, जन्मते हुए हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं। सज्जनों विशेषण भयंकर पाप दूजा है नहीं, ब्रह्म हत्या महापाप है, मदिरापान महापाप है, सोने चंद्र चांदी स्वर्ण की चोरी रत्नों की चोरी महापाप है, गुरु पत्नी गर्भ में महापाप है, गर्भपात दुगुना पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात ने, दुगुना पाप लगता है। अरे वो प्रचार कर रही है, ये हमारी बहनों कर रही है, क्या तू ही करा ले, तू ही करा ले, तू ही करा ले, ऐसा करके और गर्भपात कर देना। और परिवार नियोजन है कि लोग खाएंगे क्या, हम कहते हैं तुम्हें जन्मेगा न, खेती भी कौन करेगा, जब दो ही आप गए और हम दो एक और तुम्हारा, हमारे एक गांव में ऐसी दशा मेरे सामने आई है रिपोर्ट के, बूढ़े बूढ़ी हो गए, दो छोरा थे वे मर गए, अब पानी कौन पाए उनको। मृत्यु को तो बंद कर नहीं सकते, जन्म को बंद कर सकते हैं, अच्छी बात का नाश कर सकते हैं, बुरी जो मौत है उसका नाश नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं आपको, जिसको ठीक करना नहीं आता उसको बेठीक करना नहीं चाहिए। आप संतान निरोध कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, क्या अपन बच्चादानी भी दे सकते हो, नहीं है ताकत इस डॉक्टर में, तो उसको नष्ट करना किसी का अधिकार नहीं है, अनधिकार के साथ महापाप की बात है, वो हो रही है और आप लोग साथ दे रहे हो, वो दूसरे नहीं है, आप ही हो, वे कौन है, आप ही। बात याद आ गई, एक सेठ के राजपूत ने कहा कि मैं जाना है तो राजपूत का हमारा ऊंट है भाड़े कर दो अपने चलेंगे। तो शाम को चलने लगे तो सेठ ने कहा कि रात्रियों में चोरों का डाकुओं का भय है, अपने दिन में चलेंगे। तो वे ऊंट बोले वे डाकू में यहाँ कोई डर नहीं है, चल सुनो अब आप हमारे ऊंट में चलो, कोई भय ही नहीं आपको, जो इन्हें बचाओ हिंदुओं को नाश करने वाला ए मैं ही हाँ महाराज, नाश करने वाला खुद विडा को मैं ही हाँ, चाकू को डर नहीं है। तो अब बहनों है भाई आप में, एक दिन आ गए थे ऐसे उस संस्था वाले, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप खुद ऑपरेशन करा रहे हो, हिंदुओं का नाश कर रहे हो, क्या हो गया वहां पर मुसलमान बन गए, बनावटी बनावटी मुसलमानों पीछे लगाओ, तो पहले हिंदुओं का भाव नहीं था तब तो मुसलमान बने, हिंदू के जन्मेगा वो तो कम से कम हिंदू का धर्म पालन करेगा, असली हिंदू पालन करने वाले हिंदू बनने वाले उनका तो करते क्षेत्र में बात करते हो, अरे उनको हिंदू बनाओ, वे क्या निहाल करेंगे, रुपया लगाओ, अरे इधर रुपया लगा खर्च करके मैंने वोट देगा 100 रुपया लगेगा, गर्भपात करा लो, जब 100 रुपया दो और गर्भपात करो, पैसा लगाओ और पाप करो। कई कई बहन जाती है बम्बई में, वहां पर गर्भपात कर आ जाती है, सासू को पता नहीं बहू जार करा देती है, बहुत बड़ा भारी पाप है, इससे बड़ा भारी पतन है, हिंदुओं का नाश हो रहा है। इधर तो ये रक्षा करने की बात कहते हैं कि धर्मांतर करने से हमारे हिंदू कम हो जाएंगे, इधर बाबा राज ये चलता है जोर से, तो गायों के हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा हुई है। नाश करने का दो ही उपाय है, एक तो जीते हुए को मार दो, एक जन्म ने मत दो, बताओ तीसरा उपाय कौन सा, एक तो मार करके खत्म कर दो, एक जन्म नहीं नहीं दे, तो आपसे आप नाश हो जाएगा ना, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। परंतु ये सोचते नहीं, आप लोगों से प्रार्थना है दोनों की रक्षा करो, गायों की भी रक्षा करो, हिंदुओं की भी रक्षा करो, जिससे कुछ दिन हम जी जाए, ये माताओं से कहना है आप रक्षा करो, आपसे हम जन्म पाते हैं, आपसे सब सीखते हैं, पहला गुरु माँ ही माना गया है, और माता का दर्जा सबसे ऊंचा, जो माता बनना बंद कर दिया बड़ी शर्म की बात, उनको क्या कहें बताओ, माँ नहीं बने तो क्या हुए, बेशिया है वो तो, जो माँ बनना जिसके है नहीं वो क्या चीज है। ऐसे ये महाराज मैंने देखा वास्पत्य कोष है, वास्पत्य संस्कृत का कोष है, चार पांच जिंदगी थी बड़ी बड़ी, उसमें देखा है जो संतान नहीं है ऐसा जो काम करते हैं ऑपरेशन आते हैं उनका नाम भोग्य बताया है कि माता तो है नहीं भोग्य है, वो भोग्य नाम वेश्या का है, भुजिष्या और भोग्य ये वेश्याओं का नाम है। अब वो दर्जा वो रहा आपका, कहां तो मातृशक्ति मातृदेव भव पितृदेव, सबसे पहले माता को नमस्कार करो, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें गौरी शंकर राधे श्याम सीताराम, पहले माँ का नाम लेते हैं, वो माँ को नहीं लेकर बेशक बन गई, कितना दिया दिया। मैं तो कहा है मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक लिखी, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक लिखी, तो आप लोग पुस्तक देखो जरा साफ से धो जाओ और गौओं की रक्षा करो, गौ खतर हो रही जा रही है, इनकी बिक्री मत होने दो, घरों में रखो। बहनों माताओं से कहते हैं आप घरों में बछड़ी रखो, अच्छी बछड़ी, वो बछड़ी गाय बन जाएगी दूध देगी, और घर के फल खाते हो साग बनाते हो तो साग का छिलका फलों का छिलका घर में जो बर्तन धोते हो उसका वो पानी ये दे तो बछड़ी पड़ जाएगी, कोई नया खर्चा नहीं, आपके घर के पानी से घर के टुकड़ा से अन्न से कोरवा से घर पड़ जाएगी और दूध गाय हो जाएगी। ऐसे घरों में घर रखो, और जो घर में आपके छोट गाय पता है जो कुछ ऐसा हो वो अपना रखो पीछा में, और गाँव वालों चाहिए गांव में ऐसा छिटना रखे और वो इकट्ठा करके और गायों को दे दो, तो उनका तो कूड़ा कचरा हुआ है, क्यों साग के छिलके हैं फलों के छिलके हैं वो काम नहीं आता, आटा है टुकड़े बचे हुए हैं, दाल आदि बना दे कोरमा है चापड़ है, ऐसी चीजें बची हुई जो आपके निकमी होती है और गायों के लिए पौष्टिक चीज हो जाएगी, तो घर में भी ऐसे रखो और गौशाला में भेजा दो, गौशाला तरफ से प्रबंध दे जाए भाई अपने घरों में ऐसी खाद्य पदार्थ जो गायों के काम आ सके वो तुम इकट्ठी करो, और फिर जा करके भिक्षा की तरह उनको ले आओ और गायों को दो और गायों की रक्षा करो, इनके गाय घास का प्रबंध करो, रहने का बड़े अच्छे मकान बनाए हुए हैं रक्षा करो, जैसे बहुत फल होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों गायों से मिलता है, ये रघुवंशी कहलाते हैं ना, रघु का जन्म गाय की कृपा से हुआ है, जो वंश रहा है दिलीप राजा थे उनके संतान नहीं हुआ, वो देवताओं की सहायता के लिए गए थे, उससे पीछे आए घर जा रहे थे, क्यों स्त्री के संतान की इच्छा थी, वो मौका था स्नान किया था तो उनके मिलना था, उस तेजी में गऊ को नमस्कार नहीं किया और वो चले गए, तो गऊ ने कहा तुम्हारा प्रमोद सिद्ध नहीं होगा, संतान नहीं होगी। वशिष्ठ जी से जाकर पूछा कि महाराज क्या करूं, ये पीढ़ियों के ब्राह्मण रहे वशिष्ठ जी महाराज, तो कहे तुम्हारे गऊ का अपराध है तो गऊ की सेवा करो, काम दिन कभी है नहीं, उसकी बछड़ी है नंदिनी इसकी सेवा करो, तो उसकी सेवा करी। ऐसे तत्पुर राजा रानी दो सुदक्षिणा महारानी थी, राजा दिलीप राजा थे, और नौकर कोई साथ में नहीं, गऊ की सेवा करनी, उनको बाणू बिछा देनी, पहले की रीति बारे फेंक देनी, अच्छी तरह चारा चराना और गऊ दीपक कर देना, गऊ को सहलाना, गऊ के हाथ पेरने से कुछ नहीं करने से गाय बहुत खुश होती है प्रसन्न होती है। अभी हम मार्ग में देखा कि गाय को गाय चाट रही थी, ऐसे मुंह कर दिया वो चाट रही थी, तो सहलाने से गऊ राजी बहुत होती, हाथ फेरो ऊपर सहलाओ खूब खुदरे करो तो गऊ खुश हो जाती है। मैंने देखा है कि गाय बैठ जाती है, कहीं तो बछड़े हाथ फेरो बैठ जाएगी यूस हो जाएगी और बड़ी प्रसन्न होती है, तो ऐसी गऊ की प्रसन्नता लो, तो नंदिनी की प्रसन्नता ली थी, स्थित स्थित मुचलता प्रयाता निषेध सिंहासन बंद धीरा, तो उसको खिला पिला कर वो खा खाता पीता था और स्वर्ग स्वच्छंद से चलने जाओ वहीं चले जाता था। ऐसे सप्तव्यति युष त्रिगुणायन तस्य दिनानि दीनो धर्मोच्चतस्य 21 दिन हो गए राजा और गऊ के पीछे पीछे, गऊ को कोई इधर उधर ना करे, अपनी मर्जी से चले इधर जाओ ऐसे, और मच्छर उड़ाता सदाता इस तरह से 21 दिनों के बाद नंदिनी कामधेनु की बछड़ी थी, वो भी काम देनी थी, उसके मन में दिया कि कैसे ही मेरी सेवा करता है। ध्यान देना बात एक बड़ी मार्मिक है। रघु के आज महाराज दिलीप के मन में थी संतान की कि मेरे पुत्र हो जाए गाय की सेवा से, तो सेवा करते वो गया। तो एक दिन एक गुफा थी पर्वत के पास में, तो वहां पर नदी की त्रिजेंद्री का जल था, उसे खूब अच्छी अच्छी घास दूब थी कोमल कोमल, वो चलते चलते गुफा के सामने चली गई। तो गुफा में से एक सिंह निकला, गोरी गाय थी, गोरी गाय छोरा कहते हैं पहले आज गोरी गाय ब्याह, तो गोरी गाय थी वह। तो सिंह निकला, वो सफेद था, वो सिंह निकला तो राजा ने दृष्टि डाली, कैसा सुंदर जंगल है, कैसा बढ़िया पर्वत है, ऐसी दृष्टि डाली। जितने उधर दृष्टि गई इतने भीतर से सिंह आया, जो आक्रमण कर दिया गाय के ऊपर। तो गाय ने चिल्लाई तो देखा तो सिंह अनुमान लगाई, हमें अभी मारो इसको। वो हाथ ऐसे ही रह गया, ये हाथ ऐसे धनुष बाण वाला हाथ ऐसे ही रह गया, बस चित्रार मेरा इबावत हस्ती जैसे चित्र खींचने पड़े वैसे ही खड़ा रहा। वो कहते करू क्या, हाथ चलता नहीं, ना ये हाथ चलता ना ये चलता है। तो सिंह हंसकर बोला, तू ये समझता है कि मेरा शस्त्र चलता नहीं, चल कर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अमुम पुरा पर शेर देव दारुम, ये जो सामने पुत्री कृतो सौना यो ही मकुम्बस्तान, ये सामने देव दारू का वृक्ष है, यहाँ एक दिन भगवान शंकर आ गए तो किसी बनेले हाथों ने खुजरा करी, खुजाल में इनकी त्वचा उतार दी, तो से पार्वती की दया आई, जैसे कोई अपने स्कंद है कने से इसके कोई घाव लगाते जैसी दया आई, अपने दूध से पाला इसने गऊ ने इस वृक्ष को। तो ऐसी एक दिन दशा देखी तो मेरे को देखा, तो मैं नंदी पर जब भगवान शंकर चढ़ते थे तो मेरे पर पैर रख करके चढ़ते थे, भवानी का पान सिंह है। तो उस भगवान के शंकर से पवित्र मेरी पीठ है, मेरे पर शस्त्र नहीं चला है, नान तो अभी जमराज की ताकत नहीं मेरे को कड़ी देख सके, तू समझता है मैं शस्त्र नहीं देख क्या करेगा तू। इस वास्ते अब आज देख मेरे को कह दिया, वो त्वचा वो कुछ देखे तो मेरे को तुम यहीं रहो, इसकी रक्षा करो, वृक्ष के पास कोई नहीं आ जाए, और तुम्हारे जो भूखा चाहिए तुम्हारे खाने को चाहिए तो यहाँ आ जाए, वो खाना शिकार के लिए मत जाना, कहीं यहीं रह जाओ। आज कई दिनों का भूखा हूँ तो आज मेरे को भोजन मिलेगा, आज पारणा करूंगा व्रत का। इस वास्ते तुम सतम निवर्त सुभ्याय लज्जा गरुड़ भगवान दर्शित शिष्य भक्ति, तुमने गुरु जी की भक्ति कर दी, सब कर लिया सब, अब जाओ ये तो मैं खाऊंगा। तू बहुत प्रार्थना करी खाऊ, तो खाऊंगा इसको, कितना दिन से भूखा हूँ आज पारणा करूंगा मैं। निंदा से मलिन हुए शरीर से मैं क्या करूँ, मैं नहीं करता तो क्या करेगा तू, मेरे को ले ले, तेरा पारणा भी हो जाए गाय भी दोनों से ठीक हो जाएगा, मेरे को ले ले। तो तू कैसा है बेचारा बूढ़ा प्रतिभागी मार मूर्ख, एकात पत्र जगत प्रभुत्म नवम होया कांत मिदम वपुरुष अल्प से हेतु बहुत मिशन विचार मूढ़ प्रतिभाषी महान मूर्ख है तू, जीव तो हजारों प्रजा की रक्षा करेगा, गायों की रक्षा, और एक तेरे मरने से एक गाय बचेगी, दोनों विचार तू कर जा, मूढ़ विचार किया था ऐसे ही। इस वास्ते मैं पाने का तू था जा, अब कह दे रहा हूँ तेरे कोई पाप लगेगा नहीं, सस्ते रक्षम तद शक्य रक्षम न तद शस्त्र विधांक्षण होती, अपने से बस नहीं चले वहां रक्षा ना कर सके उसका जस नष्ट नहीं होता, क्यों बस की बात नहीं है, इस बात तुम जाओ। ऐसे करते हुए बहुत जवाब देने लग गया वो मनुष्य वाचा मनुष्य के तो मनुष्य वाणी से बोलता है। अंत में कहा कि देख, दिलीप ने कहा जो भले आदमी होते हैं उनकी साथ में बात होने से मित्रता होती है, आज आ एकांत जंगल में तेरे मेरे संबंध माभाषण पूर्व मृत संगति और वनांते, इस वन में तुम्हारा मेरे संभाषण हुआ, तैने मेरी बात सुनी मैंने तेरी सुनी, तो तू मेरा मित्र हो गया, तो मेरे तू मित्र है तो मित्र की बात तेरे को माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो क्या कहता है कि गाय को छोड़ दे मेरे को ले ले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है गाय को छोड़ दूंगा। तो उसने कपड़ा भाई कुत्ता उतार करके उनके सामने अपने पटक दिया, जहाँ वो बढ़ गया थे फूलों की वर्षा हुई। धन्य है, देखो पुत्र के लिए करता है सेवा, अब मर जाएगा पुत्र किसके होगा बताओ। सकाम भाव में ये बात है तो सिंह राजी हो गया, तो गऊ युग सिंह तो लोभ हो गया, गऊ प्रकट रही वो, कहते मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है कि तुम मेरी कैसी सेवा करते हो, माया में सुबोध भाव भी परीक्षित हो रही, ये मेरी माया से था संकोच को नहीं, मेरे पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। नंदिनी कहती है तो सिंह चाल जो मैं खा लिया, अब तो मैं खुद की ताश लेते पुत्र बनम बेटा तुम बरदान भागो, क्या चाहते बोले मेरे बरदान। जब उसने कहा मेरा सुदक्षण आया ताइए है, मैं महारानी सुदक्षिणा के मेरे वंशास वंश से कीर्तन अनंत कीर्ति सुदक्षण आया पुत्र ये आसे मनुष्य को करने वाला ऐसा बड़ा प्रभावशाली मेरे पुत्र हो जाए ये वरदान दो। तो गौ बोले दूध पी ले मेरा, मेरा दूध पी ले तेरे पुत्र हो जाएगा। जो माँ ये आज्ञा पालन करने मैं असमर्थ हूँ, मैं कैसे दूध पी लूँ, आप वशिष्ठ गाय हो, मैं तो चराने वाला हूँ, गाय चराने वाला वो गाय का दूध पिए के अधिकार, अरे तो वशिष्ठ जी हो, वशिष्ठ जी महाराज दूध दू ले उसके होम संग हो जाए सब विधि हो जाए बछड़ा पी ले और फिर बाकी बसे वशिष्ठ जी आज्ञा दे तो मैं वो षष्ठांश मुर्गा ये रक्षित आया। हम पृथ्वी की रक्षा करने छठा हिस्सा लेते हैं हम, तो इसी तरह से दूध वो छठा हिस्सा वो ले सकता हूँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गाय और प्रसन्न हो गई, देखा वशिष्ठ जी आश्रम में ही वशिष्ठ जी ने पूछा, फिर वो दूध लिया, दूध लेकर पीने करेंगे तुम अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाओ। उसके राजा रघु जन्मे, ये रघु जन्म है उससे तो गऊ का दिया हुआ है रघु भाई वंश करने वाला, रघुवंश है दिलीप वंश नहीं है, अरे राम वंश नहीं, कितने प्रभावशाली राम ने होता गया वंश रघु का होता है, जैसे दिलीप की तपस्या थी इस तरह से आप अपने व्रत का पालन करो, आपस में स्नेह रखो, गऊ की रक्षा करो, अर्थ धर्म का मोक्ष चारों पुरुषार्थ सब सिद्ध होते हैं गाय की सेवा से। ऐसे बहुत सी कथाएं आती है शास्त्रों में, गऊ की बड़ी भारी महिमा है, उनकी सेवा की बड़ी महिमा है। आपका वो भाग्य है जो गऊओं की सेवा करने के लिए आपको मौका मिला है, आप सब मिलकर गायों की सेवा करो, रक्षा करो, पालन करो, कसायों से छुड़ाओ और जैसे काम चलाओ अपना। कई गऊ सेवा में घाटा लगता है, यहाँ कैसा है पता नहीं, परंतु आप घबराओ मत, अच्छा काम अपना चालू रखो, भगवान सहायता करते हैं, सब काम निभता है, इसलिए कहूंगी सेवा करो और हिंदुओं की रक्षा दोनों की रक्षा करो। नारायण नारायण नारायण।